Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε και από εκεί. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εισαγωγικά να μην ξεχάσω να σας πω ότι έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής. Το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός. Παρεμπιπτόντως βέβαια να κλείνετε τα φώτα και να μην ξεχνάτε το θερμοσύφωνα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της καταπληκτικής ποιότητας ζωής, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον μήνα Γενάρη στο καταπληκτικό αποτέλεσμα 6,2% ο πληθωρισμός. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σπάσαμε ρεκόρ 25 ετίας. Δεν ξέρω αν έχουμε καταπληκτική ποιότητα ζωής, πάντως συμβαίνουν καταπληκτικά πράγματα. Για παράδειγμα, μέσα σε ένα χρόνο στα κρέατα έχουμε μια αύξηση που ξεπερνάει το 17%, στο ελαιόλαδο ξεπερνάει το 15%, στα λαχανικά ξεπερνάει το 14%, στις πατάτες το 12%, στα φρούτα το 8%, ψωμί 5% και τώρα πάρτε το υπογλώσιο, φυσικό αέριο 155%. Η ανατίμηση μέσα σε ένα χρόνο ηλεκτρικό 56,7%. Τι έχουμε, είπαμε, μα είναι προφανές. Έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο αυτής καταπληκτικής ποιότητας ζωής, οι αυξήσεις στη στέγαση ξεπερνούν το 22%, οι αυξήσεις στις μεταφορές ξεπερνούν το 11%. Εκτός από να κλείνετε τα φώτα και να κλείνετε και το θερμοσύμφωνο, να φοράτε και ζακέτα. Αυτή η καταπληκτική ποιότητα ζωής συμβαίνει στη χώρα που βγήκε χτες ο αρμόδιος υπουργός και αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για να δηλώσει ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορούμε, όπως είπε, να έχουμε και χαμηλά ενίκεια, να πηγαίνει καλά και η οικοδομή. Καθότι, είπε αυτός ο άριστος άνθρωπος, η οικονομία μας πηγαίνει συγκριτικά με άλλους εξαιρετικά καλύτερα. Αν ξέρετε, αυτό μου θυμίζει το πάμε 12 φορές καλύτερα από τους θανάτους στο Βέλγιο. Ο ίδιος το είχε πει και αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουν δουλειά οι άνθρωποι και επειδή δεν είναι δυνατόν να τους εκνευρίζουμε κιόλας την ώρα που δουλεύουν για μας, να μην γκρινιάζετε κι όλη την ημέρα, το είπε ο υπουργός. Γιατί αυτή η κλάψα και η μιζέρια, όπως είπε ο κύριος υπουργός, πρέπει να σταματήσει. Το καταλάβατε? Α, ναι, ενημέρωσε στο πλαίσιο της συγκριτικά καλύτερης οικονομίας σε σχέση με άλλες οικονομίες ότι η τιμή στα αγκούρια, λέει, έπεσε 39% μέσα σε μία εβδομάδα. Εάν πέσει και άλλο και χάσω την είδηση, παρακαλώ ενημερώστε με. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία, ειδικά όταν έρχεται από τον κύριο Γεωργιάδη, ποια είναι η τιμή στα αγκούρια. Κατά τα λοιπά, σήμερα στη Βουλή είχαμε μία μάχη, έναν διαξηφισμό, έτσι δεν τα λένε, Μαρία? Μάχη, διαξηφισμό, αντιπαράθεση, έτσι, ναι. Επί πατριωτικών θεμάτων. Το θέμα εδώ τώρα ήταν τα Ραφάλ, η Μπελχάρα, όπως τις λένε, τις φρεγάτες και οι τορπίλες. Καθότι τι είναι τελικά η προστασία της πατρίδας? Τι είναι? Είναι αυτοσκοπός? Είναι υπέρτατος σκοπός? Είναι ο τελευταίος και πρώτος σκοπός? Τι ακριβώς είναι? Ποιος σκοπός είναι? Το σίγουρο είναι ότι βάλτε σκοπό τη ζωή σας ότι πρέπει να πληρωθούν 3,3 δισεκατομμύρια για τα Ραφάλ. Σε ό,τι αφορά το σημερινό πακετάκι που περιλαμβάνει λοιπόν τα 6 Ραφάλ, γιατί τα ήδη τα προηγούμενα τα 18, αυτά τα έχει εγκρίνει η Βουλή, τώρα εγκρίναμε και τα υπόλοιπα 6, μαζί με τις φραγάτες, μαζί με τις τορπίλες, αυτός είναι ένας λογαριασμός 4,5 δισεκατομμύρια. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός, ποιος είναι ο αυτοσκοπός, τι είναι το πρωτεύον, ποιο είναι το σημαντικότερο απ' όλα? Μα προφανώς είναι η προστασία της πατρίδας. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα ραφάλα αυτά, στο όνομα αυτών οι οποίοι μιλάνε στην προστασία της πατρίδας, θα προστατεύουν τους ιδιωτικούς δρόμους, εδώ στην Αττική Οδό, στο πλαίσιο αυτού του είδους του πατριωτισμού θα προστατεύουν τα κινέζικα λιμάνια, εδώ στην Ελλάδα, θα προστατεύουν στο πλαίσιο αυτού του πατριωτισμού τα γερμανικά αεροδρόμια, εδώ στην Ελλάδα είναι αυτά, τα γαλλικά γεφύρια, θα προστατεύουν τα ιταλικά τρένα, τον γερμανικό ΟΤΕ και τα εργοστάσια τα οποία θα πάνε, τσακώνονται Σιγκαπουρέζοι, Ελβετοί και οι υπόλοιποι της ΛΑΡΚΟ, της ΔΕΗ κτλ. Αυτά λοιπόν στο πλαίσιο αυτού του πατριωτισμού θα έρθουν να τα προστατεύσουν τα Ραφάλ. Κάπως έτσι είχε γίνει το 1985, όταν δόθηκαν 600 εκατομμύρια τότε για F-16 και για Mirage 2000. Μετά ήρθε το 1996, τότε δόθηκαν 11 δισεκατομμύρια για Avax και Patriot. Μετά το 2001 δόθηκαν 2,2 δισεκατομμύρια για Apache τότε. Μετά πήγαμε στην περίοδο 2006-2010, τότε εκεί να δείτε τι δόθηκε. Περί τα 27 δισεκατομμύρια για διάφορα εξοπλιστικά δορυφορικά συστήματα, και τώρα είμαστε στην τρέχουσα περίοδο. Είναι η περίοδος η οποία έχει ξεκινήσει από το 2010 και μετά. Μιλάμε δηλαδή για την περίοδο των μνημονίων, μιλάμε για την περίοδο της λαιλασίας και της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, τότε που μετετράπησε αρμαγεδόνα η ιστορία των λιμανιών να γίνονται κινέζικα, τα τρένα ιταλικά, τα αεροδρόμια γερμανικά, πατριωτισμός είπαμε γάρ. Ως εκ τούτου λοιπόν, την τελευταία περίοδο από το 2010 και μετά έχουμε διαθέσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, πάνω από 40 δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, για νατοϊκούς εξοπλισμούς. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι όλα αυτά γίνονται για πατριωτικούς λόγους? Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτών των πατριωτικών λόγων έχει συγκροτηθεί και αυτός ο διάλογος, ο ολοκληρωμένος διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, στο πλαίσιο της οποίας είχαμε και εκείνη την ολοκληρωμένη έκθεση του State Department για την Ελλάδα. Είναι εκεί, ξέρετε, που καταγράφεται η καλύτερη σχέση που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως εκ τούτου αυτό το οποίο σημειώνει το State Department, το State Department το σημειώνει αυτό, είναι ότι έχουμε ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας για την προστασία της αμερικανικής πατρίδας και των συμφερόντων της. Ακούτε, αυτά καταγράφονται στην ολοκληρωμένη έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα, που εγκρίθηκε το 2018 επί αριστερού ΣΥΡΙΖΑ αυτά, έτσι. Συνεχίζονται και σήμερα βέβαια, διότι όλοι είμαστε πατριώτες, και εκείνοι και τούτοι. Ως εκ τούτου λοιπόν, μιλάμε για αυτό τον πατριωτισμό να έχουμε υπόψη μας, έτσι παιδιά. Γιατί τι λέει αυτή η περίφημη έκθεση, η οποία έχει γίνει και πλέον συμφωνία στο πλαίσιο του Αμερικανο-Ελληνικού Διαλόγου? Σημαίνει, διαβάζω από την έκθεση, η Ελλάδα είναι ένας αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων εντός και εκτός Ελλάδας. Στο πλαίσιο λοιπόν τώρα αυτού του πατριωτισμού, για τον οποίο τσακωνόμαστε κιόλας αμαλάχοι, αγοράζουμε τις φρεγάτες, αγοράζουμε τα Ραφάλ και γενικώς διάγουμε μια ζωή χαρισάμενη. Είναι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής που, θυμίζω, η πρώτη της πράξη, όταν έγινε η κυβέρνηση η άριστη αυτή του κυρίου Μητσοτάκη, η πρώτη πράξη που έκανε ήταν να αναγνωρίσει έναν πραξικοπηματία πρόεδρο μιας χώρας, της Βενεζουέλας, τον Γουαϊδό, τον οποίο ακόμα και αυτόν μετά οι ίδιοι Αμερικάνοι τον έστυψαν ως λεμονόκουπα. Είναι στο πλαίσιο αυτού του πατριωτισμού που η επόμενη πράξη της σημερινής κυβέρνησης ήταν να συγχαρεί και να ενθαρρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη είναι που το έκανε. Όταν εκτέλεσαν οι Αμερικάνοι τον Ιρανό αξιωματούχο στο Λίβανο. Και μετά πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες και δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμο σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων. Πατριωτισμό, δεν το λέμε αυτό? Ο προηγούμενος είχε πάει στον Τραμπ και τον είχε αποκαλέσει αγγελικό. Και αυτό πατριωτισμό το λέμε, αλλά αριστερό πατριωτισμό. Στο πλαίσιο λοιπόν τώρα αυτού του πατριωτισμού που έχει και Ραφάλ και φρεγάτες, οι ελληνικές κυβερνήσεις και όλη αυτή η ομάδα του ευρωατλαντισμού έχει παράσχει βάσεις στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα, τους έχει παράσχει μία σούδα για πάντα και βεβαίως είπαμε όλο αυτό το στρατηγικό διάλογο συνεργασίας. Έχουμε και τους φανφαρονισμούς για τη μετατροπή της Ελλάδας στο αγαπημένο παιδί στην περιοχή του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων σε αντίθεση με την Τουρκία, ως εκ τούτου αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας σε σχέση με την συμμαχία κτλ. Όλα αυτά βεβαίως πάντα τα λέμε πατριωτισμό. Δεν τα λέμε ότι η Ελλάδα είναι να πιώνει στην αντιπαράθεση των Αμερικάνων και των Νατοϊκών με την Κίνα και με τη Ρωσία. Όχι, είναι πατριωτισμός. Αλλά ήθελα να ξέρω στο πλαίσιο της δημοκρατίας που πρεσβεύουν τι είδους αντίληψη έχουν για αυτή τη δημοκρατία και στα θέματα του πατριωτισμού, καθότι ξέρετε όλοι αυτοί οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτοί πρέπει να σας πω αγαπούν πάρα πολύ τις δημοσκοπήσεις, το ξέρετε ότι αγαπούν τις δημοσκοπήσεις. Ρε διάολε, μία δημοσκόπηση μόνο, σε μία μόνο δεν έχουν αναφερθεί ποτέ. Στη δημοσκόπηση η οποία έγινε πριν από λίγο καιρό, η οποία μάλιστα έχει γίνει από το Αμερικάνικο κέντρο, δεν έχει γίνει από καμία ελληνική δημοσκοπική εταιρεία, η οποία λέει ότι στην Ελλάδα, παρά την πλήση εγκεφάλου, παρά την τρομοκρατία, παρά τον εκφοβισμό, το 57% των Ελλήνων έχει αρνητική γνώμη για το ΝΑΤΟ. Αρνητική. Αυτή τη δημοσκόπηση πώς την ξεχνάνε? Στο πλαίσιο λοιπόν του πατριωτισμού έχουμε τα Ραφάλ, στο πλαίσιο του πατριωτισμού έχουμε τις φρεγάτες, στο πλαίσιο του πατριωτισμού προφανώς είχαμε και εκείνα τα ψέματα όταν υπεγράφει η συμφωνία και επικυρώθηκε στη Βουλή η ελληνογαλλική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία τάχα μου η Γαλλία θα ερχόταν να συνδράμει την Ελλάδα στην περίπτωση που η Ελλάδα είχε προβλήματα με την ΑΟΣ της. Γιατί τότε υπόθηκαν και αυτά τα ψέματα. Μέχρι που ήρθε βεβαίως το ίδιο το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε καμία συμφωνία ελληνογαλλική, καθότι η ΑΟΣ είναι εκτός ελληνογαλλικής συμφωνίας. Στα πρακτικά όμως, που τόσο τους ενδιαφέρει γιατί έχουν και μια ιστορικότητα να καταγράφονται οι λόγοι τους, έχουν καταγραφεί τα ψέματά τους. Και προφανώς είναι για πατριωτικούς λόγους που στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, απότοκο της οποίας είναι τα Ραφάλ και οι φρεγάτες, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ήδη από τις 9 Οκτωβρίου του 2021 μας έχει πει ότι πρέπει να στείλουμε, λέει, ελληνικό στρατό στο Σαχέλ για να στηρίξουμε τη φίλη Γαλλία. Προφανώς και αυτό θέμα πατριωτισμού είναι. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο του πατριωτισμού, οι Αμερικάνοι αφενός έχουν εξασφαλίσει κάθε τι που τους είναι απαραίτητο από την Ελλάδα και έχοντας ανάγκη προφανώς να κατευθύνουν την προσοχή τους και τους πόρους τους στον Ειρηνικό και στις άλλες περιοχές, δείτε τώρα, βλέπουμε τι γίνεται και στην Ουκρανία, τι έκαναν, άφησαν τη Γαλλία και βεβαίως και ως αντάλλαγμα της οικονομικής ζημιάς που συνεπάγεται για την Γαλλία η ακύρωση, θυμάστε την ακύρωση του συμβολαίου της προμήθειας γαλλικών υποβρυχίων από την Αυστραλία. Ως εκ τούτου λοιπόν άφησαν την Γαλλία να ξεστοκάρει ένα υλικό το οποίο εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ, το αγοράσαμε και είναι προφανές λοιπόν ότι το γαλλικό κέρδος από την Ελλάδα είναι απτό και αποτιμάται σε δισεκατομμύρια, ξαναλέω, που εισπράττει η γαλλική πολεμική βιομηχανία για την προμήθεια των φρεγατών και των αεροσκαφών Ραφάλ. Κατά τα λοιπά, στο πλαίσιο του πατριωτισμού, εμείς έχουμε μείνει με το ότι έχουμε την Ελληνογαλλική Συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Γαλλία, είπαμε, θα μας προστατεύσει, θα προστατεύσει την ελληνική κυριαρχία. Και μιλάμε για αυτό το περιβόητο άρθρο 2 της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας, εκεί που λέει, ακούστε, τα μέρη, λέει, παρέχουν το ένα στο άλλο βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και εφόσον υφίσταται ανάγκη, με τη χρήση ένοπλης βίας, εάν διαπιστώσουν από κοινού ότι μία ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας, μπλα μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Εύκολα αντιλαμβάνεται και ο μη ειδικός επί των διπλωματικών διατυπώσεων τα περιθώρια υπεκφυγών που περιλαμβάνει το εν λόγω άρθρο, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση πούλησε και συνεχίζει να πουλάει ως τάχα μου γαλλική δέσμευση για την προστασία τίνος της Ελλάδας. Από ποιους? Από τους Γάλλους. Γελάστε, ανέκδοτο είναι. Προφανώς, λοιπόν, πατριωτικοί λόγοι είναι αυτοί που έχουν οδηγήσει σε εξαπλασιασμό μέσα σε 2 χρόνια του ελληνικού προϋπολογισμού για τους εξοπλισμούς. Αυτό συμβαίνει, πρέπει να σας πω, την ώρα που, ενώ δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για τους εργαζόμενους, το είπε ο κ. Μητσοτάκης, ρωτήστε, λέει, έναν εργαζόμενο, θα σας πει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να είναι ο βασικός μισθός 800 ευρώ. Το έκανε όπως ο Παπανδρέου, που συναντούσε συνταξιούχους και τον παρακαλούσαν οι συνταξιούχοι τον Παπανδρέου να τους κόψει κι άλλο τη σύνταξη. Έτσι λοιπόν και ο Μητσοτάκης τώρα λέει ότι άμα συναντήσουμε κανέναν εργαζόμενο με βασικό μισθό και του πούμε θες 800, θα πει πα. Δεν είναι πατριωτικά ζητήματα αυτά. Πατριωτικό ζήτημα όμως είναι ο εξαπλασιασμός, ξαναλέω, μέσα σε 2 χρόνια του προϋπολογισμού για τους εξοπλισμούς. Είναι την ίδια εποχή που αντί να φτιάχνουν τάξεις για να υπάρχει αποσυγχρονισμός των παιδιών στα σχολεία, αυτοί κάνουν συμπτύξεις σχολείων και βάζουν 30 μαθητές μέσα στην τάξη. Είναι αυτοί οι οποίοι κόβουν τις συντάξεις, αλλά 7,5 δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ μέσα στη διετία υπάρχουν. Είναι πατριωτικό λοιπόν το ζήτημα προφανώς, να δηλώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι το φυσικό σημείο εισόδου για τα στρατεύματα των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στις 25 Νοεμβρίου του 2021. Ακούσατε, η Αλεξανδρούπολη δεν είναι ελληνική πόλη, κατά βάση είναι, αλλά η σημασία της προκύπτει εκ του γεγονότος ότι είναι κατά τον κύριο Μητσοτάκη το φυσικό, λέει, σημείο εισόδου για τα στρατεύματα των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Εκτιμήστε τώρα και ζυγίστε αυτή τη δήλωση στο φόντο των εξελίξεων στην Ουκρανία. Τόσο τρομερά πατριωτικά εξελίσσονται τα πράγματα και από αυτούς οι οποίοι σήμερα δήλωσαν υπέρτατο αυτοσκοπό τους, όπως είπαν, την προστασία της χώρας, και των άλλων οι οποίοι κάνουν τζιριτζάντζουλες όσο είναι στην αντιπολίτευση για να έρθουν μετά και να τα βρουν όλα αγγελικά με τον ΝΑΤΟ και με τους Αμερικάνους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του είδους του πατριωτισμού έχουμε την πρώτη θέση, επαναλαμβάνω, κατάφερε η Ελλάδα να έχει την πρώτη θέση σε αμυντικές δαπάνες σε αναλογία ΑΕΠ για το 2021, πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ. Αυτό προφανώς λέγεται πατριωτισμός. Όπως πατριωτισμός κατά πάσα πιθανότητα λέγεται το γεγονός ότι η Ελλάδα στέλνει πατριώτ συστοιχίες πού? Στη Σαουδική Αραβία. Τόσος πατριωτισμός. Βαρύς πατριωτισμός. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. μητρινή πόλη, παραμονές βροχής. Το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Βανίνη σερό στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Να τρέμω τον καιρό. Ξέρετε, αν υπάρχουν κάποιοι ανεμοδούρες με τους οποίους διασκεδάζω αφάνταστα, δεν είναι οι γνωστοί και οι συνήθεις. Είναι αυτοί που κουβαλάνε την τάχα μου ιδιότητα, πλασάρονται με την ιδιότητα του αριστερού τάχα μου ανεμοδούρα. Έχω εδώ έναν τύπο, ο οποίος μου έχει στείλει, σας το διαβάζω, το εξής μήνυμα. Λέτε συνέχεια ψέματα. Για αλλαγή πείτε μία αλήθεια μια φορά. Ο Τσίπρας ποτέ δεν είπε τον Τραμπ αγγελικό. Οκτώβρης 2017. Επίσκεψη Τσίπρα στο Λευκό Οίκο, συνάντηση με τον Τραμπ, δήλωση Τσίπρα. Διαπίστωσα από τη συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο, τον Τραμπ, ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Εσύ ρε αριστερούλη, αυτό το οποίο μοιάζει διαβολικό αλλά γίνεται για καλό, πώς το λες? Οι υπόλοιποι το λέμε αγγελικό. Αυτούς τους ανεμοδούρες λοιπόν, με αυτούς διασκεδάζω πολύ περισσότερο. Κυρίως διασκεδάζω όταν αυτοί οι οποίοι είναι οι χειροκροτητές του καταργώ τα μνημόνια σε ένα νόμο με ένα άρθρο, μετά γίνονται χειροκροτητές των μνημονίων. Διασκεδάζω αφάνταστα με αυτούς που χειροκροτάνε και στο Go Back κυρία Μέρκελ και στα Ζήτω η κυρία Μέρκελ. Διασκεδάζω αφάνταστα με εκείνους που χειροκροτάνε και στο όχι να δώσουμε το ελληνικό στο Λάτσι και στο ναι να δώσουμε το ελληνικό στο Λάτσι. Διασκεδάζω αφάνταστα με αυτούς τους τύπους τις ανεμοδούρες που χειροκροτάνε το ίδιο και στο όχι όταν πρόκειται για το δημοψήφισμα και στο ναι μετά το δημοψήφισμα. Τέτοια ανεμοδούρες είστε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Ουκρανία. Φαίνεται να έχουμε μία προσωρινή, δεν ξέρω, αποκλιμάκωση. Το σίγουρο είναι ότι και οι τυμπανιστές και τα τύμπανα του πολέμου είναι στη θέση τους. Και αν χρειαστεί, στο πλαίσιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, μπορεί να ξαναρχίσουν. Πάμε στη συνάδελφο του Βαγγέλη τον Αρετέο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μαθαίνεις? Είχαμε μία συνάντηση μάλλον επικοδομητική ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και στον καγκελάριο Σόλτς. Λέω μάλλον γιατί υπήρχαν κάποια μηνύματα έτσι λίγο ομιχλώδη. Από την μία μεριά είχαμε τον κύριο Πούτιν που είπε πολύ συγκεκριμένα ότι η Ρωσία δεν θέλει πόλεμο. και ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τόνισε όμως ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα επικοδομητική απάντηση στις προτάσεις της Μόσχας όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα που έχει θέσει για το ΝΑΤΟ και την παρουσία του στην Ευρώπη. Από τη δικιά του μεριά, ο Καγκελάριος Σόλτς εμφανίστηκε κάπως πιο αισιόδοξος, λέγοντας ότι οι διπλωματικές επιλογές για αποτροπή του πολέμου δεν έχουν εξαντληθεί, και ήταν πολύ δραματικός, λέγοντας ότι είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε, να διαφυλάξουμε την ειρήνη στην Ευρώπη. Είχαμε πριν από λίγο και μία εκ νέου τηλεφωνική επαφή ανάμεσα στον Άντονι Μπλίνκεν και τον Σεργέι Λαυρόφ, οι οποίοι μένουν σε επαφή, και αυτό, όπως όλοι λένε εδώ στις Βρυξέλλες τουλάχιστον, είναι πολύ καλό. Και έχουμε και μία κινητικότητα, όπως δείχνουν, στα σύνορα, καθώς υπάρχει μία δήλωση επίσημη της Μόσχας, σύμφωνα με την οποία τα ρωσικά στρατεύματα έχουν απομακρυνθεί από τα σύνορα με την Ουκρανία. Από την άλλη μεριά, είχαμε πριν από λίγες ώρες μία δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είπε ότι ακόμα το ΝΑΤΟ δεν έχει επαρχή στοιχεία για να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Πάντως και σε αυτό το θέμα, εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν μάλλον προς την καλή κατεύθυνση, θεωρώντας ότι η δήλωση αυτή, η τοποθέτηση επίσημη αυτή της Μόσχας, δείχνει τουλάχιστον τις προθέσεις αυτή τη στιγμή της Ρωσίας. Εδώ στις Βρυξέλλες υπάρχουν δύο βασικές εκτιμήσεις. Η μία είναι ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν δεν θέλει πόλεμο, η Μόσχα δεν θέλει πόλεμο, θέλει να το αποφύγει, θέλει να αποφύγει μια στρατιωτική σύραξη, και διότι ξέρουν όλοι στη Ρωσία ότι θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην ρωσική οικονομία λόγω των κυρώσεων που θα αναγκαστούν να επιβάλλουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχουν και πολλοί που θεωρούν ότι και στο εσωτερικό της Ρωσίας ένας πόλεμος θα έκανε μάλλον ζημιά. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, Ευαγγέλη μου, όλο αυτόν τον καιρό αυτοί οι οποίοι μιλούν για πόλεμο δεν είναι οι Ρώσοι. Είναι οι άλλοι που αποδίδουν στη Ρωσία διάθεση να κάνει πόλεμο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Κυρίως οι Αμερικάνοι, την τελευταία περίοδο και τις τελευταίες μέρες, είχαμε πολλές δηλώσεις από τη Ουάσιγκτον ότι επίκειται αυτή η εισβολή ρωσική. Μάλιστα, εχθές είχαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ζελένσκι της Ουκρανίας, μία μάλλον περίεργη δήλωση ότι σύμφωνα με τις δικές πληροφορίες. Με συγχωρείτε τώρα, αυτή δεν είναι περίεργη δήλωση. Αυτή είναι μία δήλωση ενός πρώην κωμικού που έγινε πρόεδρος. Ο οποίος βγήκε να πει ότι κάποιος του είπε, έμαθε ότι αύριο την τάδε ώρα θα γίνει. Ναι. Και σήμερα τους έκανε πλάκα ο Πίτων και έλεγε τι ώρα είπατε ακριβώς ότι πρέπει να εισβάλλω. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει αυτό ήδη τα τελευταία χρόνια και από όλες τις εσωτερικές δυναμικές στην Ουκρανία, με την περίφημη Πορτοκαλί Επανάσταση και όλο αυτό το κίνημα, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση ευρύτερα έχει κάποια δικιά της ατζέντα σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την περιοχή, η οποία προφανώς έρχεται με τοπική σύγκρουση, ελπίζουμε όχι στρατιωτική, με τη Ρωσία. Έχει προγραμματιστεί συνάντηση σε επίπεδο ηγετών κρατών, σε επίπεδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα? Υπάρχει, την Πέμπτη θα γίνει μια σύνοδος κορυφής εδώ στις Βρυξέλλες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, και εκεί σίγουρα το θέμα της Ουκρανίας θα συζητηθεί, ενδεχομένως και να μονοπολίσει όλη αυτή τη σύνοδο. Πάντως θα είναι η μεγάλη ευκαιρία των ηγετών να βρεθούν διαζώσεις και να συζητήσουν το θέμα αυτό. Είχαμε χθες μια μικρότερη κλίμακα συνάντηση σε τηλεδιάσκεψη κάτω από την προεδρία του Σαρλ Μισελ, του Προέδρου του Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Μητσοτάκης. Και τώρα θα δούμε την Πέμπτη που θα βρεθούν όλοι οι ηγέτες πρόσωπο με πρόσωπο, τι θα συζητήσουν, αν και οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή δεν είναι πολλές. Ουσιαστικά πρέπει να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κυρώσεων, γιατί η ιδέα είναι ότι αν υπάρξει στρατιωτική επιχείρηση και εισβολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανακοινώσει τις κυρώσεις τις επόμενες ώρες μετά την εισβολή, και βεβαίως συνεχίζεται και όλος αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος με τελευταία πράξη την επίσκεψη του κ. Σόλτς στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έγινε, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς η λογική υφίσταται διαδοχικά κατάγματα από αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας λένε την αλήθεια και να ενημερώνουν τον κόσμο για τα γεγονότα. Μερικά στοιχεία να σας δώσω. Οι Αμερικάνοι διαθέτουν πάνω από 800 αριθμός, 800 στρατιωτικές βάσεις σε περισσότερες από 80 χώρες στον κόσμο. Μάλιστα, από τις 800 στρατιωτικές βάσεις που έχουν οι Αμερικάνοι σπείρει σε όλο τον πλανήτη, τις 600 τις έχουν γύρω από την Κίνα, γύρω από τη Ρωσία και γύρω από το Ιράν. Οι Αμερικάνοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σπείρει πάνω από 175.000 στρατιωτικούς σε όλο τον κόσμο. Περίπου 70.000, παραπάνω από 70.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί είναι μόνο στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει πραγματοποιήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάνω από 84 πολέμους και στρατιωτικές επεμβάσεις. Μιλάμε για εκατοντάδες πραξικοπήματα και επιχειρήσεις, να δείτε πώς το λένε, αλλαγής καθεστώτος. Οι Αμερικάνοι, ετούτη την ώρα που μιλάμε, κατά το τρέχον έτος, οι πολεμικές δαπάνες οι οποίες έχουν εγγράψει στον προϋπολογισμό τους ξεπερνάνε τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια. 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Ερώτηση. Ποιος τελικά απειλεί τον κόσμο? Ποιος? Στα σαλόνια αλωνίζεις. Έδωσες τόσα κι άλλα τόσα και ταξίζεις. Εκεί που γλύφεις εύθυνες κι ούτε κουβέντα. Όμως το λέω σου τελείωσε η ρέντα. Εκεί που γλύφεις εύθυνες κι ούτε κουβέντα. Μα φουκαρά μου σου τελείωσε η ρέντα. Πανιστηρτζής, περιοπής, ψεύτης βήτα διαλογής. Σου λέει ναι, το σύστημα μας γλεντάει. Και εσύ μιλάς σαν βασιλιάς, ο αρχοντάς της καπαζιάς. Αυτό το ψέμα σου να ξέρεις θα σε φάει. Κάνα κόκαλο να γλύψεις. Μα έφαγες φόλα κι άσε τα ήξεις αφήξεις. Γούστο καπέλο σου, μα κάνε μου τη χάρη. Κόψε τις βόλτες Αλεπού μου στο παζάρι. Γούστο καπέλο σου, μα κάνε μας τη χάρη. Κόψε τις τσάρκες στο δικό μας το παζάρι. Πανιστηρτζής, περιοπής, ψεύτης βήτα διαλογής. Σου λέει ναι, το σύστημα μας γλεντάει. Και εσύ μιλάς σαν βασιλιάς, ο αρχοντάς της καπαζιάς. Αυτό το ψέμα σου να ξέρεις θα σε φάει. Και επειδή λοιπόν πολλή συζήτηση περί πατριωτισμού σήμερα και επειδή θυμόμαστε και εκείνο το παλιό, τι να είναι τελικά η πατρίδα μας, μην είναι οι κάμποι, μην είναι τα βουνά, και τούτα και εκείνα είναι, και οι κάμποι και τα βουνά είναι, αλλά κυρίως είναι οι άνθρωποι. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους σήμερα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πανδημία, σήμερα έχουμε 81 νεκρούς. Ακόμα 81 νεκρούς. Δήλωσαν 77, αλλά λίγη σημασία έχουν πια οι μαϊμουδιές του ΕΟΔΗ. Έχουμε ακόμα λοιπόν 81 νεκρούς. Έχουμε 24.947 θύματα από την έναρξη της πανδημίας. Και έχουμε 86 νέες διασωληνώσεις. Αυτή είναι μία ακόμα πλευρά ενός πατριωτισμού που ο κύριος Κουτσούκος, ο καθηγητής, με ένα μήνυμά του που μας έχει στείλει εδώ, το περιγράφει ως εξής. Τους πρώτους 4 μήνες της πανδημίας, δηλαδή Μάρτι, Απρίλη, Μάη και Ιούνιο του 20, η Ιταλία των 60 εκατομμυρίων είχε 34.738 θανάτους από την πανδημία. Είχε δηλαδή 575 θανάτους ανά εκατομμύριο. Ήταν το περίφημο Μπέργαμο, λέει ο κύριος Κουτσούκος. Τους τελευταίους 4 μήνες πανδημίας, δηλαδή Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη του 2021 και τον Γενάρη του 2022, η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων έχει 8.672 θανάτους από την πανδημία. Δηλαδή, 836 θανάτους ανά εκατομμύριο. Επαναλαμβάνω, η Ιταλία του Μπέργαμο είχε 575. Εμείς πλέον έχουμε 836 θανάτους ανά εκατομμύριο. Και αναρωτιέται ο κύριος Κουτσούκος, μήπως έχουμε γίνει Μπέργαμο και δεν το μάθαμε ακόμα? Και μήπως υπάρχει και εκείνο το είδος δημοσιογραφίας που μετά τη χρεοκοπία του 2010 έχασε και αυτή την είδηση? Γιώργος Λικουρέτζος, έλα Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Πάμε λοιπόν σε άλλα πατριωτικά τώρα. Ναι, τι έγινε σήμερα εκεί? Δεν μας απασχόλησε σήμερα η πανδημία καθόλου. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία σε περίπου μία μισή ώρα από τώρα θα αρχίσει η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο εξοπλιστικών προγραμμάτων. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση των έξι τελευταίων επιπλέον αεροσκαφών τύπου Ραφάλ. Το σύνολο είναι 24. Το σύνολο είναι 24. Τις τορπίλες, τις φρεγάτες Μπελαρά και τις τορπίλες για τα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού. Πόσο κάνει αυτό το εμπόρευμα? Ένα σύνολο περίπου κοντά στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ το σημερινό νομοσχέδιο. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το σύνολο των Ραφάλ που είναι περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ας αφαιρέσουμε το 1 δις που είναι τα σημερινά, νομίζω ότι πάμε κάπου κοντά στα 6-6,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξοπλιστικά. Ξανακούστηκε σήμερα ότι οι Γάλλοι θα μας προστρέξουν στην περίπτωση που αμφισβητηθεί η κυριαρχία μας, ή αυτό το παραμύθι τέλειωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση? Όχι, ακούστηκε σήμερα. Πάλι, ναι. Και με την αντιπολίτευση να ρωτά και την κυβέρνηση να επιβεβαιώνει ότι ναι, αν παραστεί ανάγκη, θα προστρέξουν οι Γάλλοι για την αμυντική συνδρομή στην Ελλάδα. Γιατί δηλαδή διέψευσε η κυβέρνηση το Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας της Γαλλίας που λέει καμία σχέση δεν έχει συμφωνία με την ΑΟΣ της Ελλάδας? Γιατί έχει κάνει επίσημη δήλωση η Γάλλη. Ναι, σε μεγάλο βαθμό ναι. Εκφράστηκε με βεβαιότητα, μπορώ να σου πω, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, οι Γάλλοι θα είναι στο πλευρό μας να συνδράμουν αμυντικά με τις ελληνικές ανοπλές δυνάμεις. Okay, τελειώνει την ανταπόκριση και θα χτυπήσω μετά το κεφάλι μου στον τοίχο. Ναι, για πες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που έχει κυριαρχήσει από το πρωί είναι μια δήλωση του κυρίου Γιώργου Τσίπρα, του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτοσκοπός σε αυτή τη ζωή? Πάντως, σίγουρα κατά τον κύριο Τσίπρα, αυτοσκοπός δεν είναι η άμυνα της χώρας. Ήταν μια αναφορά η οποία μέχρι και πριν από λίγο προκαλούσε διαμάχη ανάμεσα στην κυβέρνηση και την εξωματική αντιπολίτευση με δηλώσεις. Μου έκανε πολύ εντύπωση ότι γύρω σε 7.30 το απόγευμα το Μαξίμου και η Κουμουντούρου αντάλλαζαν ανακοινώσεις για μια δήλωση η οποία έχει γίνει στις 10 παρά το πρωί, και παρά το γεγονός ότι είχαν κονταροχτυπηθεί και ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη για το συγκεκριμένο. Και από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, ο καθένας δίνει διαφορετικό ορισμό στον όρο του πατριώτη, με την κυβέρνηση να χαρακτηρίζει εθνική παραφωνία τον κύριο Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας αιτιολογώντας μια τριπλή στάση, θα έλεγα, στο σημερινό νομοσχέδιο, διότι από τη μία ψηφίζει παρόν επί της αρχής ναι στις φρεγάτες και στις τορπίλες, αλλά όχι στα Ραφάλ, λέγοντας ότι όταν θα αφορά στο παραμικρό ευρώ του ελληνικού λαού δεν θα ψηφίζει αυτό που θεωρεί ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί, να κονταρχτυπιούται για το τι είναι πραγματικά. Εξήγησέ μου, για, αν το θυμάμαι και καλά δηλαδή τώρα. Ναι. Τα 18 Ραφάλ τα έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τις προηγούμενες συμβάσεις για τα Ραφάλ τα 6 δεν ψηφίζει. Θεωρεί αχρίαστα τα 6 σημερινά, λέγοντας ότι δεν υπήρχαν στο σχεδιασμό της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει παρόν επί της αρχής, ψηφίζει ναι σε κάποια και όχι σε άλλα. Ακριβώς. 3-1, ένα έχει 2 παίζεται αυτό. 3-1, 3-3, θα πω εγώ. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα επειδή υπάρχει αυτό το ζήτημα και επειδή γιατί να τσακώνονται Έλληνες με Έλληνες, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και επειδή όλοι πατριώτες είμαστε, εσύ τα παρακολουθείς και στη Βουλή. Αν θυμάμαι καλά, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ήρθε να υπογράψει μία συμφωνία με τους Αμερικάνους, την οποία είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία δεν υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο την είχε φτιάξει και αυτή τη συμφωνία που είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πατριωτική όσμωση από ό,τι καταλαβαίνω. Και από την άλλη μεριά. Σήμερα να καταγγέλει αυτή τη συμφωνία. Ναι. Και τώρα ενώ τα 18 Ραφάλ τα θέλουμε, τα άλλα 6 δεν τα θέλουμε. Γενικά γιατί να τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει λόγος. Πάντως επειδή το αναφέρει στη συζήτηση για την Αλεξανδρούπολη, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Εκεί που είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι ο φυσικός χώρος εισόδου των στρατευμάτων των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, έτσι. Ναι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, η ερώτηση του κυρίου Μητσοτάκη στον κύριο Τσίπρα, ότι αν ποτέ σας εμπιστευτεί ξανά ο λαός, θα την καταγγείλετε. Το κύριο Τσίπρα να αφήνει να εννοηθεί ότι αφού θα μας δεσμεύσετε εσείς, πώς να την. Ναι, όσο κατήγγειλε και ο κύριος Μητσοτάκης, συμφωνία των Πρεσπών. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα για να το λήξουμε σε ό,τι αφορά την αλήθεια των πραγμάτων, έχω μπροστά μου την γραπτή δήλωση του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας στην Euractiv Γαλλίας. Εκεί λοιπόν, με γραπτή δήλωση στις 16 Οκτώβρη του 2021, το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει: «Η αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν θεωρείται μέρος της επικράτειας ενός κράτους, ιδίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, της οποίας Γαλλία και Ελλάδα αποτελούν μέρη». Αυτή είναι η απάντηση, η επίσημη, του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας. Φαντάζομαι ότι όταν η κυβέρνηση θα εννοεί ότι θα μας συνδράμουν, ναι, θα εννοεί ή τα κυριαρχικά δικαιώματα ή και την ΑΟΣ. Δεν πάω να φανταστώ κάτι άλλο. Έγινε, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σκέψη, προσπαθώ να σε φέρω κοντά με το σώμα τα χείλη ζεστά. Μες στον ήρω μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές, με εσένα πολύ να με θες. Θα με δίπλα σου όταν με θες, όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να σμίξουμε εμείς. Μετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ξυπνάω μες στη δική σου αγκαλιά. Δίπλα σου όταν με θες, όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να σμίξουμε εμείς. Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά. Oh, Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε και από εκεί ζωντανά. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Οι Αμερικάνοι λοιπόν, δύναμη ειρήνη στον κόσμο, επαναλαμβάνω, διαθέτουν 800 στρατιωτικές βάσεις σε περισσότερες από 80 χώρες. Έχουν περικυκλώσει με στρατιωτικές βάσεις, περί τις 600 είναι αυτές, την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν. Διαθέτουν, έχουν διακτηνήσει και ακροβολήσει 175.000 πεζοναύτες Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο. 80.000 από αυτούς είναι στην Ευρώπη. Έχουν πραγματοποιήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 84 πολέμους και στρατιωτικές επεμβάσεις, εκατοντάδες πραξικοπήματα και επιχειρήσεις εξαγωγής δημοκρατίας. Οι πολεμικές τους δαπάνες των Αμερικανών είναι πάνω από 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι η προστάτες της ειρήνης, όλοι οι υπόλοιποι είναι αυτοί που υποσκάπτουν και υπονομεύουν την ειρήνη. Το έχουν αποδείξει άλλωστε επανειλημμένα οι Αμερικάνοι για το ρόλο τους ως προστάτης ειρήνης στο Γουαντεμάλα το 1954, όταν μπήκαν μέσα, στην Κούβα το 1961, στην Αϊτή το 4, το 2004, στην Δομινικανική Δημοκρατία το 1965, στο Πουέρτο Ρίκο το 1950, στη Γρενάδα το 1983, στη Βενεζουέλα το 2002, στη Χιλή το 1973, στον Παναμά το 1989, στην Νικαράγουα το 1981, στην Ονδούρα το 2009 και πάει λέγοντας, δηλαδή, για να φτάσουμε στις μέρες μας, να φτάσουμε από Λιβύη και Γιουγκοσλαβία μέχρι τα προηγούμενα Βιετνάμ, Ινδοκίνα, για να περάσουμε πλέον σε Λιβύη, Λίβανο, Περσικό, Ιράκ, Αφγανιστάν και τα συναφή. Α, επίσης, και επειδή μιλάγαμε περί πατριωτισμού προηγουμένως και αυτό το τζακωμό και αναρωτιέται κανείς, όλοι οι Έλληνες είμαστε, αδέρφια είμαστε, γιατί να τσακώνονται στην Βουλή, δεν υπάρχει λόγος. Έχω να σας πω ότι τα Ραφάλ, αυτά τα οποία και τα, δεν ξέρω ποια θα είναι, αν θα είναι τα πρώτα 18 που ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι τα υπόλοιπα 6 που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία μαζί με τον πατριώτη τον Βελόπουλο και τους άλλους του Πασόκ, ποια από αυτά θα είναι. Αλλά ξέρετε, αυτά τα Ραφάλ θα πετάξουν μαζί με τα τουρκικά F-16 που θα έρθουν στον Άραξο στο πλαίσιο της άσκησης του ΝΑΤΟ Tiger Meet 2022. Γιατί ξέρετε, καλός είναι ο πατριωτισμός, αλλά νυν υπερπάντων η νατοϊκή συμμαχία. Βάζουμε μια ανωτελεία λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχουμε μαζί μας τον εργατολόγο, τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Μελισσάρη, τον αγαπητό μου Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές σου. Και σε έχουμε μαζί μας γιατί θα μου επιτρέψεις να το πω, είσαι ο δικηγόρος, είσαι ο αντίδικος των βιομηχάνων, υπερασπιστής των εργαζόμενων στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε ό,τι αφορά τις τριετίες του ιδιωτικού τομέα. Εσύ εκπροσώπησες τους εργαζόμενους σε αυτή την δικαστική μάχη, σωστά? Μου έδωσες πολλούς τίτλους, τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Έδωσα αυτούς που αρμόζουν και αυτούς που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πες μας τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία. Είχαμε πάει πράγματι πριν 2,5 περίπου χρόνια, λίγο λιγότερο από 2,5, στο Συμβούλιο Επικρατείας, το Εργατοπαλικό Κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπροσώπησα εγώ και η ΓΕΣΕ, για να υπερασπιστούμε μία εγκύκλιο της πρώην Υπουργού Εργασίας με την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία καθόριζε ουσιαστικά τον κατώτατο μισθό σύν τις προσαυξήσεις των τριετιών. Τότε λοιπόν, το καλοκαίρι του 19, ο ΣΕΒ μαζί με κάποιες άλλες εργοδοτικές οργανώσεις είχε προσφύγει κατά αυτής της εγκυκλίου, θεωρώντας ότι είναι μια κανονιστική, μια διοικητική πράξη που προσβάλλεται, επειδή εισάγει νέο δίκαιο, αυτό έλεγε τότε στην αίτηση ακύρωσης, με σκοπό ουσιαστικά να πετύχει την απογύμνωση του βασικού μισθού, του κατώτατου μισθού, από τις τριετίες. Δηλαδή να πετύχει να θεωρείται σαν κατώτατος μισθών όλων των εργαζομένων ένα ξερό ποσό ανεξαρτήτως τριετιών, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας. Ουσιαστικά επιδίωκε την κατάργηση δηλαδή των τριετιών. Γιατί όταν λέμε τριετίες εννοούμε ακριβώς αυτή την προϋπηρεσία, έτσι. Εννοούμε το ποσό το οποίο προσαυξάνει το βασικό μισθό ή πάροδος κάποιας δόκιμης υπηρεσίας. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε τρία χρόνια, όπως έλεγε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, αλλά και ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός από το 12 και μετά, κάθε τρία χρόνια προσαυξάνεται ο μισθός 10% και μέχρι τρεις τριετίες κατανότερο για τους υπαλλήλους. Και έχει προσφύγει, ναι. Προσέφυγε ο ΣΕΒ ενάντια στο δικαίωμα των τριετιών, λοιπόν. Ο ΣΕΒ προσέφυγε κατά αυτής της εγκυκλίου, επιδιώκοντας να μην υπάρχουν τριετίες, επιλέγοντας να εκμεταλλευτεί μια ασάφεια, ασκόπιμη κατά τη γνώμη μου, των νόμων Βρούτσι του 2013 και 2014, όπου προσέθεσε μια φρασούλα σε έναν από τους νόμους, μην μπερδεύουμε το κύριο του ακροατές σου, η οποία έλεγε ως κατώτατος μισθός νοείται μια μοναδική αξία ποσό αναφοράς. Αυτή τη φράση λοιπόν την εκμεταλλεύτηκε ο ΣΕΒ και έλεγε ότι κακώς η πρώην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας λέει ότι υπάρχουν και τριετίες, ενώ με αυτή τη φράση θα έπρεπε να υπάρχει μόνο ένας μισθός για όλους. Τι διακυβεύτηκε τώρα σε αυτή την, γιατί βλέπω, ακούω και υπερβολικά σχόλια για αυτή την απόφαση, αλλά και σχόλια που την υποβαθμίζουν. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο, Νίκο μου, αν μου επιτρέπεις. Δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, πρώτον, διότι δεν καταργήθηκαν τα μνημόνια, δεν καταργήθηκαν τα άρθρα, τα μνημόνια παραμένουν και κυρίως αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν ξεπαγώνουν οι τριετίες. Οι τριετίες, η προσάυξη των τριετιών, όπως ξέρεις, με βάση την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου την 6 του 2012, παραμένουν καθυλωμένες, παγωμένες, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω το 10%. Αυτό δεν αλλάζει, αυτό δεν ήταν ούτως ή άλλως αντικείμενο αυτής της δίκης. Και αυτό παραμένει ακόμα και τώρα μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από αυτό το όριο. Αυτό που αλλάζει είναι ότι με την απόφαση αυτή ουσιαστικά διασώζονται οι τριετίες. Δεν φεύγουν από το χάρτη των μισθολογικών παροχών προς τον εργαζόμενο. Παραμένουν και θα δοθούν στους νέους εργαζόμενους μετά του 12, μόλις αυτή η ρύθμιση σταματήσει να ισχύει, μόλις ξεπαγώσουν δηλαδή. Αυτή είναι η μνημονιακή ρύθμιση του 12 που ανέστειλε τη χορήγηση των τριετιών βάζοντας ως ρήτρα και το ζήτημα της ανεργίας. Αυτή είναι η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012. Ναι. Είναι προγενέστερη των νόμων περί καθορισμού κατώτατου μισθού από το κράτος, δηλαδή των νόμων που αφαίρεσε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, να το πούμε έτσι, τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τον κατώτατο μισθό κατά τρόπο απαράδεκτο, όπως υποστηρίζουμε, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν δεν είναι αφενός για θριαμβολογία, διότι όλα αυτά παραμένουν. Απ' την άλλη όμως, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για δύο κάτι γνώμου λόγους, αν με επιτρέψει. Ο πρώτος είναι ότι μια ήττα του ΣΕΒ και των βιομηχάνων είναι αυτομάτως νίκη για τους εργαζόμενους. Έτσι. Αυτό εγώ το θεωρώ, τουλάχιστον στην προσωπική μου αιτία, στις προσωπικές μου αξίες, σαν θέσφατο. Δεύτερο όμως είναι το εξής. Το ότι εάν αυτή η αίτηση ακύρωση είχε γίνει δεκτή, τότε σήμερα οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, υπενθυμίζω ότι αυτή η απόφαση αφορά μόνο αυτούς, δεν αφορά τον κόσμο που αμείβεται με περισσότερα χρήματα από τον κατώτατο. Αλλά είναι πάρα πολλοί. Οι εργαζόμενοι λοιπόν αυτοί, οι οποίοι τυχόν είχαν πάρει τις τριετίες τους και πριν το 2012, ή κάποιοι που τους έδωσε ο εργοδότης τους, τους έδωσαν και μετά το 2012 παρά την αναστολή, τότε αυτομάτως ο μισθός τους θα πήγαινε από τα 800, ας πούμε τα 845 που είναι το όριο των τριών τριετιών, το maximum δηλαδή, θα πήγαινε αυτομάτως στα 650. Τα έπεφτε δηλαδή κατά 200 ευρώ αμέσως με τη μία. Επομένως όλο αυτό, το ότι διασώθηκαν αυτοί οι εργαζόμενοι και που είναι πάρα πολλοί, για μας, για μένα, είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτής της εξέλιξης. Δύο ερωτήσεις έχω, Γιώργο. Από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αυτές τις προσφυγές των βιομηχάνων, ο ΣΕΒ έχει τη δυνατότητα να επανέλθει είτε στο συγκεκριμένο δικαστήριο είτε σε άλλο δικαστήριο με το ίδιο αίτημα? Το Συμβούλιο Επικρατείας εξετάζει αιτήσεις ακύρωσης κάποιων διοικητικών πράξεων, υπουργικών αποφάσεων, διαταγμάτων κτλ. Επομένως, για να ξαναπροσφύγει ο ΣΕΒ, θα πρέπει να υπάρξει μια καινούργια διοικητική πράξη της διοίκησης που να μπορεί να προσβάλλεται στο ΣΕΒ. Άρα, στο ΣΤΕ, δύσκολα να ξαναπάει έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Πιο πιθανό είναι να η υπόθεση να πάει στα πολιτικά δικαστήρια όταν κάποιος εργοδότης σταματήσει να δίνει τις τριετίες ή κάποιος εργαζόμενος πάει στα δικαστήρια επειδή δεν του δίνει ο εργοδότης τις τριετίες και στο τέλος να καταλήξει η υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος θα κρίνει τελικά. Αυτό είναι μια εξέλιξη τέλος πάντων μειονεκτική, με την έννοια ότι επαφίεται στον εργαζόμενο να το κυνηγήσει, αν έχει τα μέσα να το κυνηγήσει, μια τέτοια παράνομη συμπεριφορά. Γυρίζω στον παρόδοδο ότι την απόφαση δεν την έχουμε δει. Πήγαμε σήμερα να την πάρουμε, αλλά ακόμα είναι ακαθαρόγραφη, άρα δεν ξέρουμε το σκεπτικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή εσείς δημοσιογράφοι έχετε πολύ καλύτερη πληροφόρηση και έχουν διαρρεύσει κάποια κομμάτια της απόφασης, φαίνεται ότι έχει μια εξής, όχι παρένεση, αλλά τέλος πάντων μια οδηγία προς τους εργοδότες, η οποία εγώ μπορώ να την εκλάβω σαν απειλή εισαγωγικά του δικαστηρίου. Λέει ότι οι εργοδότες μπορούν να μην εφαρμόσουν την εγκύκλιο, γιατί είναι μια εγκύκλιο απλά, μια ερμηνευτική εγκύκλιο, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Έτσι απορρίφθηκε η ακύρωση με αυτόν τον λόγο. Αλλά εάν δεν την εφαρμόσουν, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υποστούν τις κυρώσεις του νόμου από τη μη καταβολή των τριετιών. Με άλλα λόγια, είναι μια νυπτοτασχήρα μου λίγο, αλλά απ' την άλλη έχει και μια υπόδειξη που μπορεί να θεωρηθεί θετική σαν διατύπωση. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Με βάση αυτά που εγώ καταλαβαίνω, είναι αφενός. Καταρχάς, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έτσι δεν λένε? Ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν λένε? Υποτίθεται, ναι. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά το υποστηρίζουν με σθένος. Απ' την άλλη μεριά είναι και πατριώτες, όπως γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, πρωτίστως αγαπούν το λαό και τους εργαζόμενους αυτού του λαού. Όπως με νόμο λοιπόν έκαναν ό,τι έκαναν το 12. Εάν υποτεθεί ότι ενδιαφέρονται για μια λυσιτελή αντιμετώπιση του ζητήματος, όπως με νόμο έκαναν ό,τι έκαναν, μπορούν με νόμο να αποφανθούν για την υποχρέωση των εργοδοτών να χορηγούν κανονικά τις τριετίες και τα λοιπά επιδόματα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και να τελειώνουν και με τις ρήτρες και με τις ερμηνείες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όσο ασαφείς ήταν οι νόμοι τότε, τόσο σαφείς πρέπει να είναι τώρα. Σου θυμίζω βέβαια ότι από τότε έχουν μεσολαβήσει κάποιες κυβερνήσεις και κάποιες διαφορετικές κυβερνήσεις μεταξύ τους, αλλά παρόλα αυτά η νομοθεσία συνεχίζει και υπάρχει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Δίνει περιθώρια ερμηνεών που μπορούν οι εργοδότες να χρησιμοποιήσουν, αλλά παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι αυτό που έγινε χθες με την απόφαση είναι μια θετική κατά τα λοιπά εξέλιξη. Μάλιστα. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Βέβαια, μην περιμένετε να τσακωθούν πολύ ο Γεωργιάδης με τον Χατζηδάκη και τον Βρούτσι και τους υπόλοιπους, ποιος θα πρωτοπάει να κάνει αυτή την νομοθετική ρύθμιση στην οποία αναφέρθηκα, έτσι. Διότι εδώ είμαστε της λογικής της άλλης. Ποια είναι η άλλη λογική? Γερούν γερά. Μιας και ακούστηκε από τον Γιώργο η φράση «γεσέ», τι γίνεται, όλα καλά, είστε καλά, τι κάνετε εκεί, τα παιδιά, στη ΓΕΣΕ, όλα καλά, πάντα καλά. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Δημήτρη, μας ακούει από τη Στουτγκάρντη, στον κύριο Χρυσόπουλο. Ένα στα καλά, κύριε Χρυσόπουλε. Γιώργη μου, δεν φταίω εγώ για το τι καταλαβαίνεις εσύ. Εγώ φταίω μόνο για αυτά που λέω. Καλησπέρα στον Μπάρι, στο Μπετράν, στην Καστοριά, στην Ξανθή, στο Χρήστο. Γιάννη μου, θα το δούμε. Καλησπέρα και στον άλλο Δημήτρη από την άλλη πόλη της Γερμανίας, στη Φραφούρτη. Να σε καλά, Δημήτρη. Και στον Κώστα από το Αμβούργο. Αποστόλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Σήμερα είναι μια επέτειος ντροπής. Είναι ίσως η πιο μαύρη κοιλίδα στην ιστορία αυτής της χώρας στις τελευταίες δεκαετίες. Μιλάω για την επέτειο της ντροπής, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω. Ήταν σαν σήμερα, πριν από 23 χρόνια, όταν ο Τσαλάν έπεφτε στα χέρια των Τούρκων με εμπλοκή της κυβέρνησης του Πασόκ και του κυρίου Σιμίτη τότε. Είχαμε εκείνη την ημέρα εκείνο το περίφημο «Πέτα τον έξω ρε Σάβα, να τελειώνουμε». «Σε παρακαλώ παιδί μου, πέτα τον έξω». Ήταν σαν σήμερα, 15 Φλεβάριου του 99. Ο Τσαλάν έπεφτε στα χέρια των Τούρκων με εμπλοκή της κυβέρνησης του Πασόκ, με πρωθυπουργό τον κύριο Σιμίτη. Και το θυμάμαι σαν και τώρα, ήμασταν στο briefing την επόμενη μέρα, οι πολιτικοί συντάκτες. Την επόμενη μέρα λοιπόν, όταν πια έγινε γνωστό ότι είχε συμβεί, μία μέρα πριν στην Κένια, και ενώ ο ελληνικός λαός είχε πραγματικά σαστήσει, είχε σαστήσει ο ελληνικός λαός μαθαίνοντας όσα είχαν προηγηθεί την προηγούμενη μέρα, τότε λοιπόν τέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο μια ερώτηση που ουδέποτε είχε τεθεί μέχρι τότε σε εκπρόσωπο κυβέρνησης. Ποια ήταν η ερώτηση? Η ερώτηση ήταν η εξής: ποιος είναι ο ορισμός που δίνει η κυβέρνησή σας στις έννοιες φιλότιμο και αξιοπρέπεια? Η απάντηση, ξέρετε, του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κύριος Ρέπας ήταν, όπως τότε έτσι και σήμερα, η απάντησή του δεν είχε και δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι εκείνες τις μέρες η Ελλάδα είχε οδηγηθεί με την υπόθεση ο Τσαλάν σε τέτοιο κατήφορο που τίποτα πια δεν θεωρεί το δεδομένο, ούτε ακόμα και εκείνο το τι σημαίνουν λέξεις όπως φιλότιμο και αξιοπρέπεια. Fuck! Εδώ είμαστε. Να στείλω καλησπέρα στο φίλο του Γιώργο μου, τον Νταλικέρη, που βρίσκεται στην Αγκώνα. Καλό τιμόνι, Γιώργο, προσοχή. Καλησπέρα στον κύριο Αντωνίου. Κύριε Κλεωμένη, προσοχή τα φυσικλίκια. Καλησπέρα στον Όντα, στον Πάο, στον Πάνο, τον Αεκάρα, στον Θοδωρή, στην Ολυμπία. Πολλές καλησπέρες στον Ισίδωρο που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Καλησπέρα στον κύριο Χρυσόπουλο, καλησπέρα στον κύριο Γεωργίου, καλησπέρα στον Γιώργο τον Μπράχο, τον καλό τον φίλο στην Πετρούπολη. Λευτέρη, για τον κύριο Φουρθιώτη, το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που ήδη έχω πει, διότι η εκπομπή έχει και ένα όριο ενασχόλησης με τη σαπίλα, έτσι. Και αυτό που έχω πει είναι ότι ο Φουρθιώτης είναι η επιτομή της εφόλης ύλης, της ύλης σαπίλας ενός ολόκληρου συστήματος. Σαπίλα μηντιακή, με TV σκουπίδια και με εκδότες σούργελα, σαπίλα πολιτική, με διασυνδέσεις επιτελικές, σαπίλα αστυνομική, με άριστες βεβαίως προτεραιότητες και αντανακλαστικά, 12 λέει τον φυλάγαν αυτό να είναι, σαπίλα που μπουκώνεται σε ό,τι αφορά τη μηντιακή της εκδοχή και ούτε ακούει ούτε βλέπει, σαπίλα οικονομική, με υγιή βέβαια επιχειρηματικότητα, του τύπου, το επαναλαμβάνω, τα γκιάγι νίκαν θυμιατά και τα σκατά η λιβάνια, οι νταβατζίδες δήμαρχοι και οι κλέφτες καπετάνιοι. Έτσι δεν το λέει ο λαός. Σαπίλα. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Πάμε τώρα εκεί που το χώμα δεν γίνεται λάσπη αλλά γίνεται δημιουργία. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Στέλιος Τσιγκυρτζής, είναι μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων της Λάρισσας και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου στο Τύρναβο. Κύριε Τσιγκυρτζή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βογιόβουλο και σε εσάς και στους ακροατές σας. Γιατί έχετε βγει, παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσουμε που μας φιλοξενείτε, που μας δίνετε βήμα, γιατί τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας έχουν θάψει κανονικά τις κινητοποιήσεις μας. Για πείτε μας για τις κινητοποιήσεις, πού βρίσκεστε, τι γίνεται. Κινητοποιήσεις αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα μετά την σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που έγινε στη Νίκαια, γίνονται πιο ενεργικές, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια τα μπλόκα σε όλη την χώρα, ενισχύονται καθημερινά και ενισχύουμε και τις δράσεις μας πιο σκληρή στάση, ώστε να ζητήσουμε μια συνάντηση με βάση τα αιτήματά μας από τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος, τον καταγγέλνουμε για ακόμα μια φορά, μας αποκάλεσε επαγγελματίες διαδηλωτές. Ο επαγγελματίας υπηρέτης του μεγάλου κεφαλαίου των εφοπλιστών μας επακάλεσε εμάς επαγγελματίες διαδηλωτές. Αυτός υπηρετεί ξεκάθαρα, κύριε Μπογιόπουλε. Όταν γίνει αυτή η συνάντηση δεν θα είναι σε καλό κλίμα, βλέπω. Εννοείται δεν θα είναι σε καλό κλίμα, γιατί να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή εμείς ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως δίνουν και ο σημερινός αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο σε μεγαλοκλινικάρχες, δίνουν σε μεγαλοξενοδόχους και σε εφοπλιστές. Και οι αγρότες και καλά που είναι η παραγωγική τάξη της χώρας πληρώνουμε αυτή τη στιγμή ένα 60 πετρέλαιο για να πάμε να ρεντίσουμε, να κάνουμε τις αγροτικές μας εργασίες στα χωράφια και να οργώσουμε και να σπείρουμε με ένα 60 πετρέλαιο. Έχει έρθει σε επαφή η νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τους αγρότες, κύριε Τσιγκυρτζή? Γιατί είχαμε και τη μεταβολή εκεί μετά εκείνα τα υπέροχα του Δούκα, του αυτός παραμένει νομίζω δήμαρχος Σπάρτης, με τον άλλον που αποκάλεσε εποποιία τις περιγραφές του για το 2007 και τις σακούλες με τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν έρθει σε επαφή, αλλά δεν ζητάμε μόνο επαφή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι' αυτό ζητάμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί κάθε φορά που πηγαίνουμε σε μια συνάντηση, υπήρχε πάντα η δικαιολογία, κύριε Μπογιόπουλο, μας έλεγε δεν άπτεται του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό, άπτεται του Υπουργείου Οικονομικών, άπτεται του Υπουργείου Ενέργειας, άπτεται του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δηλαδή έριχναν τον μπαλάκι ένα στον άλλον. Και γι' αυτό ζητάμε είτε με τον Πρωθυπουργό είτε με κυβερνητικό κλιμάκιο μια συνάντηση όπου εφόλης ύλης πάνω στα αιτήματά μας, η βάση αυτή θα είναι η συζήτηση, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και αύριο το πρωί να είμαστε και στα χωράφια μας. Γιατί αυτή τη στιγμή κανένας από εμάς δεν μπορεί να καλλιεργήσει με τα φάρμακα, τα φυτοφάρμακα και τις ζωοτροφές να έχουν διπλάσεις και τριπλάσεις τιμές από ό,τι είχαν πέρυσι. Ούτε με το ρεύμα, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής που αυτή τη στιγμή καίει τους πάντες και τους αγρότες που θα χρειαστεί να ποτίσουμε τα χωράφια μας αύριο το πρωί. Αποτίσουμε με τι τιμές ρεύματος. Πώς θα λειτουργήσουν οι υπομόνες ώστε να δώσουμε ρεύμα για να ποτίσουμε τα χωράφια μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και είναι πιο οξυμένα από κάθε άλλη φορά. Πείτε μου, κύριε Τσίκηρη, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, μιας και είστε από το Τύρναβο, με το Τσίπρο τι γίνεται? Κοιτάξτε τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει συνάντηση εδώ και πολύ καιρό με τον κύριο Βυζηρόπουλο, ο οποίος είναι υπουργός οικονομικών, ο οποίος αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών κατατίθεται το άρθρο αυτό, το οποίο στο νομοσχέδιο που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών είναι το άρθρο 82, το οποίο μας κλέβει ουσιαστικά την ονομασία. Κλέβει την ονομασία Τσίπουρο και Τσικουδιά από τους διήμερους αμπελουργούς, που στον Τύρναβο το παράγουμε πάνω από 200 χρόνια αυτό το προϊόν. Στην Κρήτη είναι από την μινωική εποχή και το δίνει τώρα χάρισμα σε μια χούφτα μεγαλοβιομηχάνων. Αυτούς εξυπηρετεί, είναι φωτογραφικό νομοσχέδιο, δεν στέκει πουθενά για πουθενά, γιατί άλλο λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται να έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο μας αναγνωρίζουν ότι λεγόμαστε Τσίπουρο και Τσικουδιά διημέρων, και να έρχεται η εθνική νομοθεσία να εξυπηρετήσουν αυτοί οι κύριοι μέτερους και φίλους. Γιατί αυτό θα γίνει. Να μας πετάξουν έξω από την αγορά, αύριο το πρωί αν μας πάρουν το όνομα, θα γίνει μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κοιτάξτε να δείτε τι είναι αυτό το προϊόν που παράγουν αυτοί οι κύριοι, παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων αμπελουργών, τι είναι αυτό, καινούριο προϊόν εθυλικής αλκοόλης, και θα χάσουμε, κύριε Μπογιόπουλε, την ευνοϊκή φορολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που μπορεί να υπήρξε καταδικαστική απόφαση, αλλά έχουμε ένα μείον 85% ευνοϊκή φορολόγηση σαν μικρή διήμερη αμπελουργή. Το καζάνι είναι ένα όπλο ουσιαστικά του αμπελουργού, μεταποιούμε το αγροτικό μας προϊόν που είναι το σταφύλι και βγάζουμε ένα αγνό παραδοσιακό τσίπουρο που με αυτό ενισχύουμε το πενιχρό αγροτικό μας εισόδημα. Αύριο το πρωί αν χαθεί το καζάνι, χαθεί από τα χέρια του αμπελουργού, θα είμαστε έρμεα των ποτοποιών που θα μας αγοράζουν τη σταφυλική μας παραγωγή μπιρ παρά, και καταλαβαίνετε ότι θα μαραζώσει ένας πολύ μεγάλος κλάδος αγροτικός στη χώρα μας, που είναι η αμπελοκαλλιέργεια. Θα αναγκαστούμε να ξεπατώσουμε τα αμπέλια μας. Και γύρω από το αμπέλι πλήττεται και ο κοινωνικός ιστός ολόκληρων περιοχών. Γιατί για να στήσουμε ένα αμπέλι, ένα σώσο, καταλάβετε, θέλει και κολόνες, θέλει και σύρματα, θέλει και λάτσικα. Χιλιάδες εργάτες απασχολούνται εκεί πέρα. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Έχετε κάποια πρώτη αντίδραση από τον κύριο Βυζηρόπουλο? Ο κ. Βυζηρόπουλος αυτή τη στιγμή αρνείται να μας συναντήσει. Λέει ότι έχει συναντήσει μια ομοσπονδία που αμβικούχων, η οποία έχει να κάνει 1,5 χρόνο εκλογές. Δεν μας αντιπροσωπεύει και να σας πω και την αλήθεια, εμείς ζητάμε συνάντηση σαν αγροτική σύλλογη. Αμπελοκαλλιεργητές είμαστε. Και πάνω σε αυτή τη βάση ζητάμε να μην αλλάχθει το όνομά μας, να παραμείνουμε, να λεγόμαστε παραδοσιακό Τσίπρο και Τσικουδιά διημέρων. Έτσι να είμαστε και έτσι να πορευτούμε, όπως πορευόμασταν όλα τα χρόνια. Γιατί είναι ουσιαστικά, είναι πλήγμα και στην πολιτιστική παράδοση του τόπου μας. Πόσος κόσμος απασχολείται στην καλλιέργεια αυτή, κύριε Τσικητζή? Αυτή τη στιγμή στο πανελλαδικά αφορά γύρω στις 300.000 οικογένειες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και για το βήμα που μας δώσατε, και να καταγγείλουμε για ακόμη μια φορά ότι μας έχουν θάψει κανονικά τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσικητζή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λες, φορούσα δύο παλτά, τον αγκαλά, τα άλλο ριχτά, τα δυο συγχρόνος. Και περπατούσα στο βοριά, μονάχος δίχως σιγουριά, γιατί έχει τίμημα βαρύ του πόθο χρονός, τα δυο συγχρόνος. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά, κι άστα να πάνε τα δυο συγχρόνω. Ψαχτά με την αφή και έτσι ψαχτά με την αφή θα το καρφώσω. Μια σκέτσι κάνουν οι σοφοί που αναζητούν την κορυφή, τα δυο μου ανθρώπινα παλτά να του φορτώσω για να γλιτώσω. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχαίνει η φοριά, κι ας τα να πάνε, κι ας τα να πάνε. Λοιπόν φορούσα δυο παλτά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Μανώλη, στο Φώτη, στο Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο στο Βέλγιο, να σε καλά Γιώργο μου, στο Χριστινάκη, στο Θήμιο, στο Μάρκο. Ναι, Φόρτσα Παουκάρο μου, και αυτοί είναι από πίσω. Και αυτοί θέλουν να τη φάνε τη Λάρκο. Μα ήταν σαφής ο κύριος Κυλακάκης, Αντώνη μου. Όπως είπε, έχουμε πρόβλημα πόρων. Οι πόροι είναι περιορισμένοι. Ως εκ τούτου, τι να κάνουν οι άνθρωποι με την ακρίβεια. Δεν είναι τόσο περιορισμένοι ώστε να μην έχουμε και 7 δισεκατομμύρια να δώσουμε για Ραφάλ, αλλά για ΦΠΑ τώρα και ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα είναι περιορισμένοι οι πόροι. Για να καταλάβετε τώρα τι απάτη έρχεται σε σχέση με τις αυξήσεις, λέει, στο βασικό μισθό. Η πρώτη, λέει, ήταν 2%, 13 ευρώ δηλαδή το μήνα, του τέστην μισό ευρώ την ημέρα. Θα έρθει και νέα απάτη, είναι ο δεύτερος γύρος. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Μέσα σε ένα χρόνο, με τον πληθωρισμό που υπάρχει, είπαμε 6,2 μόνο τώρα για το Γενάρη, 5,5 πριν, άλλα 5 πιο πριν. Μόνο μέσα σε ένα χρόνο έχουμε έναν πληθωρισμό που έχει εκτινάξει τις τιμές των προϊόντων και της ενέργειας σε ένα μέσο όρο 50%. Σας λέω το εξής. Ακόμα και τώρα να μηδενιστεί ο πληθωρισμός στα επίπεδα που είναι τώρα, αυτή η ακρίβεια δεν θα μείνει. Αυτές οι ανατιμήσεις δεν θα μείνουν. Βάλτε λοιπόν τώρα και συγκρίνετε το 156% της ακρίβειας στο φυσικό αέριο, το 58% της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, με αυτά τα παραμύθια τα οποία πουλάνε μέσω κοινωνικών ψίχουλων και μέσω τάχαμου αυξήσεων του βασικού μισθού. Σήμερα να τερματιστεί ο πληθωρισμός, η νέα του άνοδος, ήδη μιλάμε για μια ακρίβεια η οποία θερίζει τα λαϊκά εισοδήματα. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά μας μιλάνε για τους περιορισμένους πόρους. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι κλέβουν τα γεννήματα. Αυτοί οι οποίοι έβαλαν περισσότερους φόρους, 4 δισεκατομμύρια, σε σχέση με το 2021, στον προϋπολογισμό του 2022. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά θα σου πει τώρα, θα βγει ο άλλος και θα σου πει και τι θέλετε τώρα. Θέλετε εσύ, που είναι και πολυτέλεια, και θέλετε και γιατρούς, και θέλετε και μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και θέλετε και μείωση στο ΦΠΑ. Δεν έχουμε κομμουνισμό, κύριε, δεν το είχε πει. Ήθελα να ξέρω, στην Πολωνία που πήγανε τα τρόφιμα στο 0% στο ΦΠΑ και στην ενέργεια από το 23% το πήγανε στο 5%, εκεί έχουν κομμουνισμό? Έχεις δίκιο, Παντελή μου, ο κύριος Μπακογιάννης το είπε. Είναι εξωφρενικές οι αυξήσεις στο ρεύμα. Ο Δήμαρχος Αθήνας το είπε, ότι είναι εξωφρενικές οι αυξήσεις στο ρεύμα. Ξέρω και μερικά ακόμα εξωφρενικά πράγματα. Όπως κάτι εκατομμύρια για περιπάτους. Ξέρω επίσης και κάτι εξωφρενικά, 217 χιλιάρικα για 17 λεπτά για τηλεοπτικό πρόγραμμα πρωτοχρονιάτικο. Και ξέρω επίσης και το εξωφρενικό εκείνο για τα πλατάνια στην Πανεπιστημίου. Και εντολμίζω και λίγο στην Αιώλου. Α, κοιτάξτε παιδιά, έχουμε πει ότι θα ανεχόμαστε εκείνους που θέλουν να κάνουν το κρέας ψάρι, άιντε και το μαύρο άσπρο. Αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία κινούνται πέρα από το κρέας, που άμα είσαι δεσπότης μπορείς να το κάνεις και ψάρι, και από το μαύρο που κάποιοι θέλουν να το παρουσιάζουν άσπρο. Τέτοιο πράγμα το οποίο πάει πέρα από αυτά, είναι η ιστορία αυτής της κοιλίδας, αυτής της ντροπής που έλεγα προηγουμένως, της υπόθεσης ο Τσαλάν, που σήμερα κλείνουν 23 χρόνια από εκείνη την μαύρη ντροπή, από εκείνη την κατεσχήνη. Ως εκ τούτου, για σένα το λέω φιλαράκι, που βγήκε ο πασοκισμός των σπηλαίων από μέσα σου, ξαναμπες στη σπηλιά και πάρε μαζί σου και εκείνη την έκθεση του πρέσβη, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα μήνα αργότερα από την υπόθεση ο Τσαλάν, η οποία ήταν εξόχως αποκαλυπτική. Ήταν σε εκείνη την έκθεση, ομολογία ήταν, αποκάλυψη ήταν εκείνη η έκθεση, όπου καταγραφόταν ότι η εντολή από την Αθήνα προς τον πράκτορα της ΕΕΠ που συνόδευε τον Τσαλάν στην ελληνική πρεσβεία της Κένιας ήταν «Σάβα παιδί μου, πέτα τον έξω». Αυτή ήταν η εντολή. Εκεί, σε αυτή την έκθεση του πρεσβευτή του Κοστούλα, μάθαμε για τον μεγάλο τραγουδιστή. Εκεί είναι που μάθαμε για τις εντολές το ταχύτερο δυνατό να απομακρυνθεί από εθνικά χρώματα. Εκεί ήταν που μάθαμε για τις εντολές «Πέτα τον έξω ρε Σάβα να τελειώνουμε, σε παρακαλώ παιδί μου». Εκεί είναι που μάθαμε για τις εντολές «Να πας αμέσως και να τον πετάξεις έξω με τη βία». Εκεί είναι που μάθαμε για ότι η Αθήνα αποφάσισε έλευση 4 φουσκωτών οι οποίοι αναλάβουν επιχείρηση βίαιης απομακρύνσεως. Εκεί τα έλεγε ο πρεσβευτής το τι έγινε εκείνες τις μέρες. Και το έχω πει και θα το επαναλάβω. Όποια και αν είναι η τελική κρίση της ιστορίας, και πρώτα και κύρια θα είναι του κούρδικου λαού για το πρόσωπο του Οτσαλάν, το γεγονός είναι ένα και παραμένει. Από τα χέρια μιας ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης του Πασόκ, ο Οτσαλάν βρέθηκε στα χέρια της Τουρκίας. Αυτή η ντροπή, αυτή η μαύρη σελίδα που γράφτηκε σαν σήμερα από τους πρώην ταγούς αυτού του τόπου, πολλοί δε εξ αυτών πρωταγωνίστησαν σε μια σειρά ακόμα δράματα που ακολούθησαν, όπως εκείνος όλοι μαζί τα φάγαμε. Αυτή λοιπόν η ντροπή δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. Θα τους κυνηγάει για πάντα. Ό,τι έγινε στις 15 του Φλεβάρι το 99 στην Κένια ως στιγμιότυπο, αν θέλετε, της ελληνικής ιστορίας, θα αποτελεί εσαΐ κοιλίδα ντροπής για εκείνους δε τους μεγάλους τραγουδιστές που διαπράξεων ή παραλήψεων πρωταγωνίστησαν σε αυτή την εξέλιξη. Θα είναι αιώνια κατεσχήνη και κατάντια τους αυτό που συνέβη τότε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πριν προχωρήσουμε στις διεθνείς ειδήσεις, να σας πω πως είμαστε σε αναμονή των ανακοινώσεων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος στις 10.30 ώρα Ελλάδος θα μιλήσει σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από την κρίση στην Ουκρανία, σύμφωνα και με τα τελευταία νέα που έρχονται από τις συναντήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Παράλληλα, σε επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομολογό του, τον Εμμανουέλ Μακρόν, συμφώνησαν πως είναι αναγκαίο να υπάρξει μια επιβεβαίωση για την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα της Ουκρανίας. Τώρα θα πάμε στην Ρωσία συγκεκριμένα, εκεί όπου σήμερα ξεκίνησε η δίκη του Αλεξέη Ναβάλνη, αυτή η πολυαναμενόμενη δίκη, για τον Ναβάλνη, ο οποίος είναι ήδη φυλακισμένος εδώ και περισσότερο από 1,5 χρόνο για μια υπόθεση απάτης και κινδυνεύει με ποινή κάθριξης επιπλέον 10 ετών. Ο Ναβάλνη εμφανίστηκε σήμερα στην αίθουσα των ακροάσεων της φυλακής του, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα, φορώντας φυσικά τη στολή του καταδίκου, είχε ξυρισμένο το κεφάλι του και όλοι ανέμεναν με πολύ μεγάλη αγωνία τι έχει να πει. Βεβαίως δεν σταμάτησε λεπτό μπροστά στους δημοσιογράφους, αν και είναι αμφίβολο αν τελικά οι δηλώσεις του θα προβάλλονταν στον ρωσικό τύπο, αφού υπάρχει εμπάργο τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του από τα κυρίες χαμές ενημέρωση στη Ρωσία. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στη Γερμανία, όπου λέγαμε χθες για τα μέτρα τα οποία έρονται σταδιακά. Σήμερα είχαμε μία δήλωση του Γερμανού Υπουργού Υγείας, του κυρίου Καρλ Λάτεμπαχ, ο οποίος ανέφερε πως η κορύφωση της πανδημίας και ιδίως της μετάλλαξης όμικρων στη Γερμανία είναι πλέον πίσω, έχει περάσει και μάλιστα ήρθε αυτή η δήλωσή του ένα μήνα ακριβώς μετά την προηγούμενη δήλωσή του, η οποία έκανε λόγο για τέλος της πανδημίας. Η αλήθεια είναι πως το σύστημα υγείας στη Γερμανία έχει αποσυμφορηθεί, οι νοσηλίες έχουν μειωθεί, οι νέες εισαγωγές έχουν μειωθεί, όπως και τα κρούσματα και οι νεκροί. Και πλέον ο κ. Λάουτερμπαχ δήλωσε πως στηρίζει πλήρως τις αποφάσεις της Επιτροπής Επιρρογνωμόνων, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει σταδιακά να ανοίγουν την εστίαση και τους χώρους όπως είναι τα θέατρα και οι κινηματογράφοι, ενώ φαίνεται πως η Γερμανία είναι έτοιμη να χαλαρώσει λίγο τα μέτρα σε ό,τι αφορά και τα σχολεία, κυρίως ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας μέσα στην τάξη. Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την παρέα, για τη συντροφιά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, ανοίγομαι στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα.